NOS-journaal. Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, mag in Nederland en de andere Europese landen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien. Dat heeft de Europese Organisatie van Privacywaakhonden besloten. Die persoonlijke advertenties zijn gebaseerd op het internetgedrag van de gebruikers, maar ze zijn in strijd met de Europese privacyregels. Inspecties maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemen de situatie uiterst kritiek. Ook zeggen ze dat het risico op buitenslapen met de dag groter wordt. Al Jazeera meldt dat er opnieuw een Israëlische luchtaanval is geweest op het Jabalia-kamp in de Gaza-strook. Volgens Hamas zijn daarbij honderden mensen om het leven gekomen. Andere bronnen houden het op tientallen. Inmiddels zijn de eerste mensen met een buitenlands paspoort die vastzaten in de Gaza-strook aan de Egyptische kant van de grens aangekomen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich met een knappe zege op de nummer 12 van de wereld geplaatst voor de achtste finales van het ATP-toernooi in Parijs. Hij versloeg de Amerikaan Tommy Paul in 3 sets. De andere Nederlandse tennisser, Tellen Griekspoor, plaatste zich eerder deze week ook al voor de achtste finale in Parijs. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt langzaam maar zeker weer wat drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu onder meer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. Het oponthoud is een kwartier. Het is wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen doe je er 10 minuten langer over. En verderop tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein heb je nog eens 10 minuten oponthoud. Verder is het druk door de afgesloten Vlakentunnel in de A58. Omrijders die staan in de file op de N289 vanuit Goes. Tussen Goes en Eerste Kist de vertraging bijna een uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor Economie op NPO Radio 1. Bedrijven hebben de afgelopen decennia steeds meer winst toebedeeld aan hun aandeelhouders. En dat gaat dan ten koste van de werknemers in loondienst. Ja, dit soort nieuws hoor je geregeld. Bijna alle grote bedrijven zijn het de aandeelhouders die het meest profiteren van winsten en ook veel invloed hebben op de koers van een bedrijf. Nou, mijn gasten van zometeen willen dat verandert. Geld of je leven. Dat straks. Eerst ga ik praten over een nieuwe opvallende onthulling over een ander heel groot bedrijf, Tata Steel. In de jaren 80 merkte de provincie Noord-Holland dat er te veel kankerverwekkende stoffen weglekten uit een van de fabrieken van het huidige Tata Steel. Toen nog Hoogovens. Zorgwekkend, maar er was gelukkig een oplossing, zag de provincie. Nieuwe deuren met een verende sluiting. Nou, zou je zeggen, doen we. Toch duurde het tot 2007 voordat die deuren er kwamen. Al die jaren bleven de kankerverwekkende stoffen weglekken, terwijl de provincie er dus van wist. Ja, hoe kan dat? Ik ga erover praten met de journalist die dit ontdekte. Jeroen Kraan. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag. Ja, je maakte voor nu.nl de podcast Tata's IJzeren Greep. Goeie titel. Dit verhaal begint eind jaren 70. Hè? Daar moeten we eigenlijk naartoe terug. Toen de onderzoekers dus erachter kwamen dat er te veel giftige stoffen, pakstoffen zoals dat dan heet, in de lucht zaten in de omgeving van de Hoogovens. En wat gebeurde er toen? Ja, nou die studie. Eigenlijk lijkt er niet bijster veel mee te zijn gebeurd. Moet natuurlijk wel een beetje de tijdsgeest schetsen in de jaren 70. Ja, was er veel meer luchtvervuiling. Dit was daar één element van. Maar goed, het was wel heel opvallend natuurlijk. En er werd meteen gewezen naar de kooksfabrieken van de toenmalige Hoogovens. Ja. Dat die toch wel als veroorzaker zouden kunnen zijn dat er bijvoorbeeld in Wijk aan Zee aanzienlijk hoge hoeveelheden pakstoffen inderdaad daar in de lucht zaten. En er is toen ook wel overlegd, blijkt uit archiefstukken die ik heb gevonden, om daar vervolgonderzoek te doen. Er zouden dan ook metingen worden gedaan bij de kooksfabrieken en op andere plekken op het Tata-terrein. Maar ja, dat is uiteindelijk nooit uitgevoerd, want er was allerlei onenigheid over de kosten en de meetmethode en hoe dat geïnterpreteerd moest worden. En ja, daarmee stierf het een stille dood. Ja, waar heb jij die stukken gevonden trouwens? Deze specifieke stukken komen uit het Noord-Hollands archief. Dat is het archief ook van de provincie Noord-Holland en de gemeenten rondom Tata Steel. Maar ik heb ook in het Nationaal Archief gekeken. Andere plekken waar meer nationale beleidsdocumenten uit het verleden liggen. Ja, wat dacht je toen je die stukken las? Nou, toen ik je zit dan een dikke stapels documenten door te nemen. Ja. En dan heb je niet altijd meteen alle verhaallijnen door, zeg maar. Want allerlei perioden door elkaar. Mm-hmm. Maar toen ik eenmaal ze op mijn computer thuis, zeg maar, naast elkaar legde, dacht ik wel, als het gaat dan over die lekkende deuren, dacht ik wel van god, dat is toch wel heel toch wel schokkend dat dat zo lang heeft kunnen doorgaan. Ja, want de provincie kwam dus met de oplossing van hup, nieuwe deuren. Nou ja, hup, nieuwe deuren plaatsen. Zoveel kost dat niet, zou je zeggen. Een paar deuren. Hoogover waarom zeiden die niet van heel prima, gaan we doen? Het zijn wel meer dan een paar deuren. Het zijn er meer dan 200. Ja. Het is een grote fabriek. Maar hoogovens, wat eigenlijk je steeds terug ziet komen in die documenten, is dat het bedrijf wil natuurlijk winst maken. Wil liever niet allemaal geld steken in maatregelen die geld kosten en verder niks opleveren qua rendement. Dus dat is een constante onderhandeling tussen de provincie en het bedrijf. En daar komen dan steeds compromissen uit waarbij sommige dingen wel gebeuren en andere dingen niet. Ja, over compromissen gesproken. In jouw podcast komt er ook Jan Mol aan het woord. 15 jaar werkte die bij de toenmalige Hoogovens. Daarna bij de Milieudienst voor de provincie. Dus je zou zeggen, je had een goede te pakken. Jan Mol vertelt dit in jouw podcast. Op een gegeven moment de bedrijfsarts van Hoogovens, die kwam daar melden dat op de Hoogovens, met name op de kooksfabrieken, kwamen stoffen vrij en werden de arbeiders blootgesteld aan stoffen waarvan in Engeland was aangetoond dat ze kanker konden veroorzaken. En toen kreeg iedereen die met die giftige stof, die op die fabriek moest werken, die giftige stoffen mogelijk zou binnenkrijgen, die kreeg een helm, een Airstream helm. Een helm met een ventilatortje en een filtertje. En dan werd het gefilterd. Ja, Jeroen, we hebben dit fragment een beetje korter geknipt, zeg ik er ook in alle eerlijkheid bij. Maar het volgende wordt wel duidelijk. Dat Tata erkent dus dat er iets aan de hand is met die stoffen. Het draagt ook een oplossing aan. Blijkbaar was daar dus de wil om er iets aan te doen, om die medewerkers een soort helm te geven. Om die gezondheidsgevaren te dempen. Ja, die gevaren van die pakstoffen waren ook bekend. Ik heb ook nog toxicoloog Jacob de Boer hierover gesproken van de Vrije Universiteit. Die zei ook, we wisten het toen wel, er was wel minder aandacht voor. Maar inderdaad, voor die mensen die direct, zeg maar, op die fabriek werkten, heeft Hoogovens toen maatregelen genomen. Maar ja, die stoffen die uit die deuren kwamen, zijn natuurlijk wel naar de rest van het terrein ook verwaaid en naar de omgeving. En wat ze daar hebben aangericht, dat zal niet makkelijk terug te halen zijn nog. Nee, ja, en tot op de dag van vandaag. Want er zijn nog steeds RIVM-onderzoeken die zeggen dat die uitwijzen dat mensen die in de buurt wonen extra kans hebben om ziek te worden, ernstige ziektes te krijgen, kanker te krijgen, et cetera, et cetera. De vraag is, Jeroen, de provincie wist hiervan. Waarom duwt hij niet gewoon door? Waarom verplicht die toenmalige Hoogovens niet om die deuren te vervangen? Nou ja, er was toen een hele ruzie gaande tussen de provincie en Hoogovens. Want er was wel, in eind jaren 70 was een programma van verbeteringen ingezet. Dat was uitgevoerd grotendeels, maar er bleek nog van alles niet te voldoen aan de vergunningen. Ja, en toen is er dus een enorme onderhandeling gestart. Er is ook door de provincie gedreigd met juridische stappen, vergunningen intrekken. Maar dan zie je ondertussen in de notulen dat de provincie intern al wel constateert van ja, zo'n vergunning intrekken, zelfs als het maar van één fabriek op dat hele terrein is. Ja, dan komt het hele staalproces stil te liggen. Er werken daar, 15.000 mensen op dat moment. Misschien nog wel 20.000. Mm-hmm. Leg dat maar eens stil als provincie. Zo'n bedrijf is gewoon hartstikke machtig natuurlijk. Dat zie je steeds terug, dat die macht ook wordt ingezet. Ja, en dat hoor je ook terug in jouw podcast. Want diezelfde Jan Mol, die dus bij Hoogovens werkte en daarna bij de Milieudienst van de provincie terechtkwam. Nog even luisteren naar hem. En daar werd door dat personeelslid, destijds een opzichter, werd er wel eens wat lacherig over gedaan. Ja, er was iemand van de provincie en die stond op het overdek. En achter hem was er een vulgatdeksel heel erg lek. En dan kwamen die dampen uit. Maar gelukkig wist die collega het zo te manoeuvreren dat die man van de provincie het niet zag. En toen later bij de provincie die man een collega van mij werd, een vergunningverlener, toen heb ik hem dat verhaal verteld. En toen zei hij, ja, maar Jan, denk je dat ik dat niet gezien heb? Maar ik kan ook niet alles doen daar. Dus weet je, het was ook wel een gevoel van onmacht, denk ik. Het is eigenlijk echt ongelooflijk, Jeroen, wat er voor jouw microfoon gebeurt op dit moment. Ja, ik vond het ook een schokkend verhaal. Ja, ik heb natuurlijk ook veel gesproken met omwonenden van Tata Steel, die zelf vaak ook nog een beetje die onmacht op die manier ervaren. Mm-hmm. Mensen die zeggen, ja, ik kwam hier wonen. Ik wist dat er een grote fabriek stond. Maar ik dacht, de overheid die houdt wel in de gaten dat dat allemaal een beetje binnen de perken blijft. En je ziet toch dat het soms anders gaat. Ja, en mensen die dit horen zullen ook denken, vooral de criticasters ten opzichte van Taten zullen denken, ja, zie je wel, was toen ook al zo, ik verbaas me er allemaal niet over. Ja, dat zal ongetwijfeld. Kijk, aan de andere kant moet je natuurlijk vaststellen dat er in de afgelopen 50 jaar, ik ben 50 jaar teruggegaan in die archieven, zeg maar, ja. Er is ontzettend veel veranderd. Het was toen, je zou nu misschien zeggen mensen, ik ben blij dat ik niet naast die fabriek woon, maar je bent echt blij dat je 50 jaar geleden niet naast die fabriek woonde, want toen was het qua luchtkwaliteit en qua wat daar toen allemaal uit die fabriek kwam, was echt vele malen erger. Dus er zijn wel degelijk verbeteringen geweest, maar je ziet gewoon steeds dat het toch niet altijd zo snel gaat. En wat ik net zeg, een hele onderhandeling is steeds tussen het bedrijf en de provincie. En soms trekt het bedrijf aan het langste eind. Ja, 50 jaar geleden. Weet je dat daar een camping was, pal naast het Hoogover Data-terrein? Het was gewoon een camping. Klopt. Ik heb als mensen gesproken die daar vroeger kampeerden. Waar gewoon, daar had je zwarte tenten. Ja, inderdaad. Dus ja. Over tijdsgeest gesproken. Maar toch, er is ook een hoop verbeterd, zou je kunnen zeggen. Die normen zijn strenger geworden. Desalniettemin, als je dit hoort over hoe een toezichthouder te werk gaat, waar hebben we dan nog toezichthouders voor? Ja, nou ja, goed, het is iets wat nu heel erg actueel is ook nog. Want eigenlijk zegt de provincie nu en de toezichthouders zeggen, ja, wij willen wel graag die vergunningen van Tata Steel nog aanscherpen, maar wij hebben eigenlijk het gereedschap niet om dat te doen. Hoe we dat hebben geregeld is dat een fabriek moet voldoen aan de stand der techniek. Dus we stellen met elkaar vast van hoe ziet een moderne staalfabriek eruit. En ja. Dat moet je doen en niet meer. Daar worden dus een beetje de limieten bereikt vaak. Technisch gezien voldoet ook de omgeving daar voldoet aan de luchtkwaliteitseisen. Ondanks het feit dus dat de RIVM vaststelt dat je daar 2,5 maand korter leeft door die uitstoot van Tata Steel. Ja, precies. Dus juridisch heeft niemand wat in handen om Tata bij wijze van spreken te sluiten. Maar als het om die toezichthouder gaat, is de houding van de provincie ten opzichte van Tata Steel veranderd sinds dit verhaal waar we het nu over hebben? Ja, ik zou zeggen dat de grootste verandering heeft plaatsgevonden in de afgelopen 5 jaar. In 2018 is er een serie grafietregens neergedaald op Wijk aan Zee. En dat is het begin geweest. Ja, eigenlijk niet helemaal het begin. Als je verder terugkijkt, zie je wel dat er ook wel eens omwonenden kritisch waren. Dat er ook bijvoorbeeld in 2008 een rechtszaak is gevoerd tegen de vergunning toen door omwonenden. Maar sinds 2018 is echt die situatie ontstaan die we nu kennen, waar er omwonenden zijn die een constante strijd voeren tegen Tata en ook tegen de toezichthouders en zeggen van jullie moeten meer doen. En dat heeft echt heel veel in gang gezet. Ja. Wat interessant is aan je podcast, je hebt het over tijdsgeest, is dat we een soort context krijgen, niet alleen over het nu, maar ook over hoe dat voorheen ging. De vraag is natuurlijk, we zitten hier met een economieprogramma, de vraag is Tata Steel toen Hoogovens, is dat een bedrijf wat, zoals we dat dan noemen, too big to fall is? Dat nooit zal gebeuren dat er een van de fabrieken bijvoorbeeld gesloten zal worden. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is, het is een lastige vraag. Het is nu heel erg aan de orde, omdat de omgevingsdienst nu aan het kijken is of ze de vergunningen wel kunnen intrekken van die kooksfabrieken. Dat is een heel juridisch uitzoekwerk. Dat is uiteindelijk natuurlijk een politieke vraag. Ja. Er werken nog 9000 mensen. Zet je die dan op straat? Vinden wij dat wij hier staal moeten maken? Of vinden we het prima als dat dan misschien in India gebeurt? En is dat dan daar zoveel schoner? Ja, dat zijn allemaal hele complexe vragen. En daarom eigenlijk de meeste mensen die ik spreek zijn het er wel over eens. Van ja, wij willen graag dat die fabriek vergroent. We vinden het op zich prima dat ze hier staal maken, maar dan wel op een schone manier. Gaat ook gebeuren, heeft de fabriek dus zelf ook beloofd. Hè? Vanaf 2030, meen ik, willen ze groen gaan produceren, toch? Dat is het plan, ja. Maar er zitten nog wel veel haken aan ogen aan, want er moet nog subsidie komen. Nou, het is niet al helemaal rond. Nee, zeker niet. Dankjewel Jeroen Kraan, klimaatjournalist bij nu.nl, maker van de podcast Tata's IJzeren Greep. De eerste 2 afleveringen staan online. En hoeveel komen er nog online later? Het zijn er in totaal 7, worden het er. Ja, kijk aan. Nog 5 dus. Dankjewel Jeroen Kraan. Geld of je leven. is helemaal niet zo'n grote stap naar het volgende onderwerp vanuit Tata Steel. Want keiharde winsten en exponentiële groei van bedrijven. Ja, aandeelhouders hebben te veel macht en zorgen voor een ongezonde wereld en ongezonde bedrijven. Nou, dat vindt tenminste Nina de Korte, schrijver van het boek Toekomstbedrijven. Dat deze week verschijnt, zit hier tegenover mij. En naast jou, Nina, zit Leonie van der Steen van adviesbureau Squarewise. Een bedrijf waar sinds 2021 de werknemers helemaal aan de macht zijn. Lijkt me top, wil ik bij ons ook, Leonie. Hoe doe ik dat? Het kan gewoon geregeld worden. Maar ik weet niet hoe jullie directie en aandeelhouders erin zitten. Nee, we hebben geen aandeelhouders, voor zover ik weet trouwens. Maar ben je al lekker bezig? Nee, EO heeft geen aandeelhouders. Dat is iedereen. Iedereen die ons horen en zien wil, is aandeelhouders. Nina, in het boek De Toekomstbedrijven pleit je ervoor dat bedrijven een nieuw bedrijfsmodel hanteren. Namelijk, het zogenoemde steward ownership. Ja, steward ownership, dat klopt. Het is eigenlijk geen nieuw bedrijfsmodel, het is een vernieuwend bedrijfsmodel. Eigenlijk bestaat het al best lang. Er zijn bedrijven die al decennia, soms 100 jaar steward-owned zijn. Wat is dat precies? Steward ownership is een andere manier om het eigendom van een bedrijf vorm te geven. Waarbij niet aandeelhouders, maar stewards aan het stuur zitten. Oké, en iedereen die er werkt is een steward? Nee, dat hoeft niet per se. Oké. Nee, net als dat niet iedereen. Hoe je het beste kunt uitleggen is dat in conventionele bedrijven, dus dan heb je het over multinationals of BV's, gaat eigendom gepaard met zeggenschap. En bij steward ownership trek je die twee zoveel mogelijk uit elkaar. En waarom is er iets mis met eigendom en zeggenschap? Zoals beursgenoteerde bedrijven nu georganiseerd zijn. Aandeelhouders hebben het voor het zeggen eigenlijk. Ja, je ziet dat eigenlijk de laatste decennia steeds meer is toegenomen. Vanaf de jaren 80 is, het aandeelhouderskapitalisme heeft ook in Europa voeten aan de grond gekregen. Ja. En je ziet dat grote bedrijven steeds meer besluiten gaan nemen... die dienend zijn aan de aandeelhouders. Noem eens een paar voorbeelden van bedrijven waarvan je zegt, die kennen we allemaal, dat zijn dit soort bedrijven. Nou, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk Shell. Dat is een bedrijf waarvan steeds meer mensen verwachten dat het stappen gaat nemen op het gebied van duurzaamheid. Ja. En dat is denk ik ook een terechte verwachting. Alleen waar ik en mijn co-auteur Gijsbert Koren ook op hebben ingezoomd, is van is dat niet eigenlijk een heel gekke verwachting? Want als je kijkt naar hoe Shell is ingericht. Ja. Shell is een bedrijf met aandeelhouders. En die aandeelhouders die hebben financiële verwachtingen bij het bedrijf. Die willen zo hoog mogelijke winst. En waar maakt Shell winst mee? Ja, op dit moment is fossiel nog steeds lucratief voor dat bedrijf. En zie je daar dat de schoen wringt, zeg maar? Zeker. Ja. En het probleem bij conventionele bedrijven is dat die aandeelhouders ook zeggenschap hebben. Ja. Want op zich met investeerders die geld schieten aan het bedrijf, waardoor het bedrijf kan floreren of kan investeren, daar is helemaal niks mis mee. Dat is juist hartstikke mooi. Mm-hmm. Maar wat we hebben zien gebeuren is dat aandeelhouders eigenlijk steeds meer zeggenschap hebben gekregen. Te veel. Ja. Ja. Wie betaalt, die bepaalt, gaat een beetje op ook hier. En het werkt eigenlijk ook twee kanten op. Want stel je voor dat jij in de schoenen staat van de CEO van Shell. Ja. Jij gaat ook besluiten nemen. Waarmee je verwacht dat je die aandeelhouders ook tevreden kunt houden. Want die aandeelhouders die hebben best wel wat zeggenschap. Die kunnen namelijk ook besluiten om een nieuwe CEO aan te stellen. In sommige gevallen. Zo houdt iedereen elkaar een beetje in de greep. En daar ben jij gewoon mee gestopt, Leonie. Jazeker. Jij dacht, wij gaan dat anders doen met adviesbureau Squarewise. Overgestapt op dat steward ownership model. Jazeker. Hoe gaat dat bij jullie? Nou, bij ons was natuurlijk de situatie dat dus wij hebben dit in 3 stappen gedaan. Dus wij waren, zou je kunnen zeggen, een conventioneel adviesbureau. Toen op een gegeven moment hebben we onszelf in de spiegel aangekeken en gedacht, eigenlijk willen wij alleen nog maar dingen doen voor een betere wereld. Dus zijn we een sociale onderneming geworden. Want wie trok er aan de touwtje bij jullie? Waren dat de aandeelhouders? Maar dat was ik zelf en mijn compagnon Marcel Heskes. Oké. Dus vandaar dat bij ons de stap ietsjes anders, die is echt van binnen uitgekomen. Dus wij zijn toen op een gegeven moment een stap gaan zetten om te zeggen van, maar eigenlijk willen we die ongelijkheid oplossen. Dus vinden we dat iedereen hier dezelfde hoeveelheid zeggenschap zou moeten hebben. Toen zijn we eerst nog horizontaal georganiseerd. Dat houdt in dat je eigenlijk alle functies weghaalt. Dus je geen directie meer hebt. Nee. En toen merkten we nog steeds dat ondanks dat mensen zelf konden beslissen of wie ze wilden aannemen of waar ze in wilden investeren, dat ze nog steeds terughoudend waren in Ja, maar het is uiteindelijk jouw bedrijf, Leonie. Het is jouw geld. Jij gaat hierover. Dus ik denk dat we deze kant op moeten, maar jij moet de keuzes maken. Ja, dus het zit niet zozeer alleen in op papier het wijzigen, maar in de beleving verander je het niet zomaar. Nee, dat merkten wij, dat er echt een heel groot verschil zat. Dus wij zijn een jaar nadat we horizontaal georganiseerd zijn geworden, zijn we ook steward-owned geworden. Ja. Dus toen was ik naast geen directie meer ook geen aandeelhouder meer. Toen werd je one of the people, geloof toen ik. Werd zeg ik one je, of zeg the je people. Op je eigen LinkedIn. Ja, ik denk ik moet er toch een naam aan geven. Dus ik ben nu gewoon in loondienst bij het bedrijf waar ik voorheen alle zeggenschap had, zoals jij dat zou zeggen, Nina. Ja, maar desalniettemin, nog steeds kan er iemand bij jou denken van ja, Leonie, oei, dat is toch de baas. Ja, feitelijk kan dat dus niet meer. Maar dat vereist wel dat ik zelf ook heel erg voorzichtig ben met waar ik mijn mening over uit. Ja. Dus bij ons is het in theorie, maar ook in de praktijk mogelijk, dat iemand die één dag in dienst is, beslist dat we het bedrijf moeten verhuizen. Alleen vervolgens moet hij natuurlijk wel en alle stemmen ophalen, maar ook wel goed nadenken over wat betekent dat voor dat bedrijf waar ik nu ook verantwoordelijk voor ben. Ja. Ik ben daar nu steward van. Hey Leonie, als ik eerlijk ben, denk ik wat een gedoe zeg. Ja, waarom denk je dat? Ja man, gewoon een beetje duidelijkheid. Die zijn leidinggevende. Naar die ga ik toe als ik een issue heb. Ja, maar hoe vaak gebeurt het niet dat iemand een beslissing neemt en dat dan achter de rug om alle collega's dat een beetje gaan traineren of het toch niet gaan uitvoeren? Dus dat werkt bij ons juist andersom. En wat is het voordeel dan nu bij jullie? Nou, dat als je een beslissing neemt, dat iedereen erachter staat. Bij ons is het ook, je bent veel meer agile, zoals dat zo mooi heet. Oh, daar krijg ik zo'n jeuk van. Ja, dat snap ik. Maar ja, ik moet het woord toch. Dus ik moet het een woord geven. Maar beetje in ieder geval, krum. Nee, ja, dat doen we dan gelukkig weer niet. Nee, maar in ieder geval zijn er meerdere mensen die gewoon beslissingen durven nemen, omdat ze al een tijd met ons meelopen. En wat zie jij voor winst, figuurlijk gezien? Niet in geld, maar wat zie je voor winst van dit bedrijfsmodel nu? Nou, dus twee dingen. Eén, het geeft een enorme winst voor de mensen zelf. Ja. Dus iedereen ontwikkelt zich heel anders. Dus je neemt beslissingen die ook voor het echie zijn voor jou. Dus als jij op het punt staat om een hypotheek te nemen en je moet ook beslissen of wij in ons bedrijf nieuwe mensen aannemen. Ja. Ja, dan is dat een beslissing die voor jou echt voelt. In plaats van dat je denkt van nou ja, mijn baas doet het, dus het zal wel goed wezen. Ja. En anderzijds merk ik in het bedrijf dat we veel flexibeler zijn. Dus dat meer mensen beslissingen dragen, beslissingen kunnen wegen. Als ik er even niet ben, dan zijn er nu heel veel mensen die ook inmiddels zo vaak beslissingen hebben genomen, zo vaak hebben meegedacht over wat zijn de financiële consequenties ergens van, dat we het veel breder kunnen dragen en dus betere beslissingen nemen. Ja, dus je werknemers voelen zich, nee, de werknemers voelen zich meer verantwoordelijk voor de toko, zeg maar. Ja, ja, ja. En zegt er dus ook meer voor in. En zou je dit, Nina, zou je dit nu ook op Shell kunnen toepassen? Zou je gewoon echt kunnen zeggen, Shell, we gaan het anders organiseren? Nou, of wat kan dat eigenlijk niet bij dat soort mologgen? Ja, wat Leonie bij Squarewise, wat jullie doen, is ze combineren de steward ownership. Gaat over bedrijfseigendom. Ja. Dus wie zijn de aandeelhouders en wie kan bijvoorbeeld de statuten wijzigen. Ze combineren dat met horizontaal organiseren. En dat is een heel krachtige combinatie. We zien dat ook meer bedrijven daarmee bezig zijn. Maar zou het bij zo'n grote dus multinational kunnen? Dat hoeft niet. Je hoeft die combinatie niet te maken. Een ander voorbeeld van een steward-owned bedrijf, een groot steward-owned bedrijf in Nederland, is bouwbedrijf TBI. Ja. Dat is een van de drie grootste bouwbedrijven van Nederland. En die zijn niet per se horizontaal georganiseerd. Dat is ook een bedrijf wat een heel andere hiërarchie heeft qua management, maar die dus ook 100% van de aandelen bij een stichting heeft ondergebracht. Want dat is een manier ook hoe je steward ownership kan toepassen, dat je een stichting hebt als aandeelhouder. En een ander leuk voorbeeld is Carlsberg. Dat is een Deens biermerk. Yeah. Ontzettend lekker bier. Die zijn deels. Heb je aandelen? Nee, ik heb geen aandelen. Maar het grappige is, dat kan dus wel. Want Carlsberg is zowel genoteerd op de Deense beurs, als in handen van een stichting. Alleen een meerderheid van de aandelen zit in een stichting. En dat betekent dat ze nooit geregeerd kunnen worden door de koers van de dag. Maar dan even meedenkend, hoe zit dat dan? Dan is zo'n stichting de baas? Die heeft het voor het zeggen eigenlijk? Nee, ja, de baas is, dat kan het bedrijf inrichten hoe die wil. Ja, maar als de meerderheid van de aandelen bij de stichting, bij een stichting ligt, ja. Wat heeft dat voor winst ten opzichte van het klassieke aandeelhoudersmodel dan? Nou, bij de klassieke, als Carlsberg in handen was geweest in op een klassieke manier, dan was het al lang overgenomen geworden. Dat is wat de oud-CEO zegt. Oké. Kees het Hart. Ja. En Op deze manier door een meerderheid van het zeggenschap bij een stichting onder te brengen, kan dus bijvoorbeeld een overname geblokkeerd worden als die niet in lijn is met de missie van het bedrijf. Ja, en waarom zou zo'n stichting dat wel blokkeren en klassieke aandeelhouders niet? Ja, dat is een heel goede vraag. Het verschil zit hem in, wat hebben die aandeelhouders, dus die stichting, ermee te winnen? Die mensen, die stewards, die dus de stichting besturen, ja, die hebben geen winstprikkel. En dat is dus het mooie van steward ownership. Je haalt als het ware de angel uit het kapitalisme, doordat er geen winstprikkel meer zit in de mensen die kunnen beslissen of het bedrijf verkocht wordt. Die kunnen beslissen of het salaris van de CEO vertienvoudigd wordt. Of die de statuten kunnen wijzigen, de missie kunnen wijzigen. Je haalt de winstprikkel weg bij de individuen, bij de individuele bankrekening van die aandeelhouder eigenlijk. Nou ja, zo'n bestuurder, zo'n steward. Steward kan ook vertaald worden als rentmeester of beheerder. Ja. Dat zijn mensen die geen financieel gewin hebben. Dus die zullen keuzes afwegen op basis van heel andere dingen. Namelijk, wat past er bij de missie van het bedrijf? En dan even een ja of nee. Kan je een groot bedrijf als Shell ook zo inrichten dan? Nou, als je het praktisch, het is best een lastige exercitie, want je zou dan eerst aandelen terug moeten kopen. Die zijn nu natuurlijk verspreid over heel de wereld. Dus bij Shell is het helaas denk ik al te laat om het nog steward-owned te maken. Maar er zijn zeker grote bedrijven die nog in private handen zijn. Okay. Waarbij bijvoorbeeld de familie, als het familiebedrijf zijn, zouden kunnen besluiten om het steward-owned te maken. Net als wat Patagonia vorig jaar gedaan heeft. Nu lees ik nog één ding, Leonie, over jouw bedrijf. Klopt het dat, moet ik even goed zeggen, als jullie geen winst maken, iedereen die meer dan 5 jaar bij jullie werkt, krijgt dan een deel van het salaris niet uitbetaald? Nee, dat is net verkeerd om. Nee, we hebben wel gezegd, wij streven voor naar een maximale winst. Dus we zeggen, eigenlijk moeten we nooit meer dan 5% winst maken. En als we minder dan 2% winst maken, dan draagt iedereen die meer dan 5 jaar in dienst is een deel van dat risico. En dat vindt ook iedereen prima? Ja, dat hebben we met elkaar als salarishuis bedacht. Omdat we op die manier met alle stewards het risico dragen. Dat is overigens nog nooit gebeurd. Oké, dat is helder goed om erbij te zeggen. Hey, ik dank jullie hartelijk. Fijn dat jullie hier waren. Dank voor jullie verhaal. Nina de Korte, auteur van het boek Toekomstbedrijven, en Leonie van der Steen van adviesbureau Squarewise. Fijn dat jullie er waren. Tot zover Geld of Je Leven. Hier zou Hila Noor zijn met één vandaag. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Nederland kiest. Het radiodebat. Onteigening moet helemaal van tafel. Vrijdag van 5 tot half 8. Dus we hebben minder staat nodig en meer markt. Afgelopen 20 jaar is alleen maar de markt dominant geweest. 16 lijsttrekkers gaan met elkaar in debat. Weg blijven lopen voor deze keuze helpt helemaal niemand. Onder leiding van Wilma Borgman. Is dat iets waar u zich in herkent? En Winfried Baaiens. Ik wil u even vragen stellen. Nederland kiest. Het radiodebat. Vrijdag om 5 uur. Bij de NOS. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder 1 dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot 500 euro garantie bij lendehand.com.